17,5 мільёнаў еўра на барацьбу з сухотамі з нідам малярыі. Якая ж сітуацыя ў Багушэўску цяпер? Як размеркаваліся анускія сродкі? Па адказ мы паехалі разам з сябрам ПКБ ды праваабарончай арганізацыі «Наш дом» маім даўнім знаёмым з спадаром Мікалаем Петрушэнка. Апошні назірае за канфліктам сухотнікаў не першы год. Цягнік у Багушэўск прыбывае 4 раніцы. Дакладней, на станцыю Багушэўская. Мой спадарожнік прасвяціў мяне. Станцыя Багушэўская сваю назву атрымала ад памешчыка, які паставіў пытанне рубак. Я вам даю зямлю для чыгункі, але ж вы назавіце станцыю прозвішчам маёй жонкі графіні Багушэўскай. Багушэўск – асноўны транспартны цэнтр Сенішчыны. Пагутарылі з брыгадзірам шляхоў Анатолем Халадком. І гэта быў, бадай, адзін з тых, з кім сустрэліся, каму жыць хораша. Сейчас асноўнае средство передвижения – это железная дорога. Білеты дешевле, чем на любой транспорт. Кризис вам на руку. Больше ездить стали на поездах. Через Багушэўск поезда, в Витебск, Коршев. Не было бы Багушэўска и Сенішчынскі район, жили, как пингвины в Антарктиде. Это точно. Мне хватает на жизнь. На пустэльнай прывакзальнай плошчы, відаць, жадаючы быць першым пасля вірлівых выходных, збіраў пустыя пляшкі былы экспедытар, 70-гадовы Іван Бандуру. 40 год як жыве ў Багушэўску. Мужчына меў бамжаваты выгляд, але гаварыў падкрэслена па-расейску. Маўляў, пскапскі. Нарадзіўся ў Пскоўскай обласці. Для Расіі. У вас і не руская, а нека малдаўская прозвішча. Украінскі інструмент. Дуру взяв бы я бандуру, бандурыстам з дуру стаў бы я. Паспорт памяняў на беларускі. А мову не ведаеце. У вас ненависти больше до белорусов, чем до немцев. Жонка в Германии полтора года там отбыла. На авиационном заводе хлеб с опилками ел. 3 раза деньги выплатили. Как весь концлагерь. Что она поднимает, а зарплата на месяцковом стоит. Ну, просят, тримали сами? Раньше держал, сейчас никого, кроме кота, не держу. Полка тут не 2000 хлеб. Чем то есть венчо кормить? Да. Незадаволенасць, па яго словах, адчувае нават спадар Віталь Шарэцкі, трактарыст самага высокааплатнага прадпрыемства ў гарадку, Леспрамгаса. Гэты каржакаваты з мазолістымі рукамі мужык 6 год запар штодзень нарыхтоўвае 30 кубаметраў лесу. Мы сустрэліся з ім па шляху на працу. Месяц на месяц не праходзіць. Завісіць ад дзелянкі. Я ў маю 730. А найвышэй колькі? Па мільёну куда было. Цяжка патрапіць у Леспрамгас на працу? Ні, дуже цяжова работа. Прыхожу. К 7. За 100 кілометраў чуда работа. Ну, то не тая праца, якой кідаецца ў Багушэўску. Ну, лучше поснимал. На прызбу выйшла пагрэцца ў ранішніх прамянях 84-гадовая цётка Таццяна Краўчынка. Жыве на адным месцы больш за паўвека, сліпаватая, але досыць пабачыла на сваім вяку. Не рак надо, сынок, а не жызнь. Адна жыву 8 гадоў. Пенсія колькі? 400, а томку мала. Мене 2 браты партизанаў, мене ў Германію забралі. Работа 11 часов, а дзесьці 100 грам, хлеба і балан былі. Комуністы былі лучше, цяперашняя власть. То ходзіць бандиты, грабіць старых людзей. Було хаты не закрывали. Тепер бездельні тепляніці. Стріляла і зразу по воду кидала. Прийшов ночі, поддів кору карав. У вас? Да, і притулі, і колосні, і дзьорці. І увеличила сказала, ну прийдемо через 2 місяці, прийшли. Пошли, щоб чорт. Неподалек от поменённой сухотной лякарни у вёсцы Янова знаходится больница для так званых социальных хворых. Их там под 20 з усяй Сенішчыны. А потрапляюць сюды, як самі апавядаюць, праўдамі-няпраўдамі, як былы кіроўца 69-гадовы спадар Георгій Шлык. Ампутаваная далоні, сагнуты, глядзіць з-пад ілба. Гадом я Сенішчынскага района, деревня Новое Село. Получил травмы на руках. Остались одни? Да, родные есть в Сенішчынском районе. Так автобусы не ходят здесь же. Вообще ни одной машины нет там. Знаю, как вы сюда приехали. Сейчас пенсию не дают. Безденежные все сейчас стали. Таисия у медсестры Татьяна Куленки. Таня, а пенсию НП на участку забирая больница. На руки какой процент? 10%. Где продукты прикупить, да? Ну, да, потом ходим покупаем. 84-гадовы гаспадар Антон Доценко усяго тут паўгода, але кажа, што ў поўным бяспраўі. А сколько пенсія? А хто на я так і не знаю. На рукі нічого не даюць? Не. Радіо, телевізор ёсць? Не? О, тут што-то включав. Телевізор не маю. А газету вам чытаю? Ніхто нічого нам не чытаю, не знаю.